sätter han igång grafonen så vi får lyssna på musiken som ofta är lite udda och ovanliga. Min rekommendation... is a woman and she wants her submissive side. There are also women doing dominant side of this exploration in this example. Erica, let me ask you this. No, I'm listening intently to what you're saying and I'm trying out the different aspects of it. One thing I'm thinking about is how you make it and the thoughts you bring to it as the director. I'm thinking about how people receive it. I'm also thinking of the research work done by very American and British academic researchers who've looked at the fact, for example, that young people, teenagers, are watching porn, but in particular are watching porn involving this violence, BDSM, and it is normalized for them. To quote the British Board of Fiction, who sponsored a survey, quote, most children had viewed pornography that they found disturbing or offensive, with many saying they believed it had influenced how they then behaved in sexual and the way they felt about their bodies. Does earn you, not the motivation you have for making it, but what happens inside the heads of the people who watch it? Of course, but remember now about material that are open for everyone online, for young people, for teenagers, etc. Material that are not paywall. I want to be very clear on this because, of course, the movies is for an adult audience who are 18. That's why they are also behind a payment. Oh, I understand that, but the because you are part of which has, over the last few years, made more pornography freely accessible, you walk away from an association with that industry, can you? Or is it your insistence that you are something completely different? What I can't do to change that industry from the inside, I can try to people to better to think the representation of women that they are doing in their movies. And I can bring this debate out to the mainstream because it's something that we have talked about for many, many years, even if these tube sites online become bigger and we all know that they have a huge influence. I am aware that porn sex education, whether we are not, that is the situation we are in today. So I'm very for parents and educators to talk to our younger generations about this situation and about porn, and to explain to them that porn is fiction, that it's not the sexual sex. If I may ask you a personal question, you have kids of your own? Two girls. Do you feel that they use to pornography over the next, what, 2, 3, 4 years? No, should I think that that is something that they could start exploring when they turn 18. But I am aware that they are being exposed to porn if they go online and search for it. Obviously, as I am who I am, a situation where I know about restrictions, how I can my screens in my home. But remember that even if I have that information, most people don't. And if now we're in a pandemic, but in normal situations, my girls would be in their cousin's home or friend's home. So what I need is the same as I would do, and which hasn't happened yet because of their age. But when they one day will come to me and say that I want to go to a bar or a discotheque, I need to prepare the world we live in. So I need to have that kind of conversation about alcohol, about cigarettes, about drugs, etc. It seems to me in your career, you've constantly had to lock horns with want to censor pornography, who want pornography, and you've always, frankly, been on the side of the argument which we need to have the freedom as adults to explore. But I just wonder right now, when there is such a live debate about what you call the tube platforms, the platforms where people can upload sex even from their own lives and put it online view for free, whether you think there needs to be much greater control, indeed maybe even censorship of that form of pornography. Are you now, in a sense, arguing tighter restriction? I believe that it should be behind a payment barrier. I think that is the clearest way to say, hey, this material for adults. Now, in terms of what you want to do, are you going to sort of push for more access for I don't know, audiences, or do you want to maintain in a very small niche? What is your ambition, and to be money, do you want to make out of sex? Well, my is to get more women into porn. That's looking for behind the cameras. I want women create their own companies. I want more women to get into. I want more women to become directors and producers and writers and start telling our stories from our, how are we living our sexuality? What is our desire? How do we want to be treated on screen? That is my biggest ambition, and it's a project that I've been working for many years now to finance other female directors' films. I just wonder if you might not be overtaken by the wave of internet pioneering work in this field, and that is platforms like OnlyFans, which remove all curation, directing of sexual content by empowering people themselves to upload content on demand to the user direct, so that there's no need for somebody like you need to direct, because need men can simply provide the calves. Han stod ju där och valde, ja, det är ju jag. Och bara, nej men jag får vänta på min tur här i pandemitider och hålla avstånd. And I think our festivities have taken place at the Newcastle Entertainment Centre. They've all gone back to the hotel, which is where we find David. Congratulations, mate. Thank you very much, Luke, and thank you for having me on. Absolute pleasure. I just had a look at your website, and there's all these fit people on it. And without getting too personal, you have significant large frame relatives. Any chance you could throw some advice their way? We might do that at another time. We can go time for sure, Luke. Beautiful. What was it like post the fight? I've got no idea what it's like being around an elite athlete like this. We'll talk about it in a minute, but post the celebration, a lot of people would think, oh, well, we'll just crack open the champers and, rolls. But I guess you've got to warm this star down and do all sorts of things, do you? Absolutely. Tim, take New Centre at Bree. Boris Johnson says ministers are fully committed to building a fairer Britain following the publication of a government-ordered report on equality. It found the UK is no longer a place where the system is deliberately rigged against ethnic minorities. Keith Fraser, one of the commissioners involved, says that their job was to look at disparities which exist in relation to health, education, employment and policing. We found there were different reasons in relation to that and different outcomes for different ethnic groups to their differing outcomes. So as a result of that, we found it hard to find evidence that there was institutional racism across all of those different aspects. Pfizer and BioNTech have raised the prospect of children being given COVID jabs after the summer holidays. They say a clinical trials found it safe and effective in kids and will apply authorities soon for permission to use it. Come the latest country to announce it will welcome British tourists this summer. Visitors will be allowed from June if they've had both doses of a COVID vaccine. Primark says it's not placing any new orders from factories in Myanmar for the time being. The country's military, which seized power in a military coup, has been carrying out airstrikes and cracking down on protests in recent days. Rory Mungovern from the UN says the international community needs to apply pressure. The question is how to sort of concert and orchestrate these different diplomatic pressures, economic pressures, in a way that can really impact the military's direct interests and create incentives for them to return power to the people. The Queen's carried out her first in-person public engagement of the year. 2 days after strict lockdown rules were eased in England, Her Majesty's marked the centenary of the Australian Air Force in Runnymede. And Glastonbury organisers have announced plans for a global live stream event in May. It will include performances from Coldplay, Damon Albarn and Georgia Smith. That's the latest. I'm Tanya Snuggs. Country home, I learned to play the flat on them good old gospel songs. Then I heard of bar rooms just across the Georgia line, where a boy could make a living playing guitar late at nights. Had to learn about the ladies too young to understand, the young girls fall in love with the boys and the band. When the boys turn to music, the girls just turn to some other guitar picker in some other late night place. Yeah, held on to my music, let the ladies walk away, took my songs and dreams to Nashville, then I moved on to L.A., up to New York City, all across the USA. I've lost so much of me, but there's enough of me to say that my home's in Alabama. No matter where I lay my head, home's in Alabama. going, I don't really know. Can't be the money, Lord knows I'm always broke. Could it be the satisfaction of being understood, when the people review and let you know when it's good? Oh, I'll speak my southern English as I please. I'm in the heart of Dixie, Dixie's in the heart of me. One day when I make it, when luck finds a way, somewhere high lookout mountain, I'll just smile with pride and say that my home's in Alabama. No matter where I live, Cello's on. When it sang, he'd be married early in the ring. I could see us at the altar where we both said I do. A promise to each other we always would be. Need a picture to see your smiling face, and I don't need a night to feel your warm embrace. All I ever wanted was a love so sweet and true. Then one day a stranger came into your life. He'd on my dreams, you could never be my wife. When you sent your letter to tell me we were through, now all I have is memories and a picture of you. But I don't need a picture to see your smiling face, and I don't need to hold you tight to feel your warm embrace. All I ever wanted was a love so sweet and true, and I don't need a picture to remind me of you. No, I don't need a picture to remind me of you. And the news organ 186 studie. Men få timer efter aftalen kunne Berlingske bringe et interview med udenrigsministeren for den velstyrede administration, som understreger, at Danmark ikke kan hente børn hjem fra lejrene, uden at deres mødre følger med. Jarl Kordua er med os nu, liberal borgerlig. Velkommen til. Tak. I en kommentar. Og hvor mange er det? Altså sådan sammenlignet med sidste år, eller måske året? Reelt, og jeg citerer, har trukket bukserne helt ned på regeringen og afsløret, at taskforce evakuering har fået en helt umulig opgave. Forklar lige, hvad du mener med det. Jamen, der har udenrigsministeren for de her, den her kurdiske administration siger jo klart, altså, at de børn kan ikke komme hjem uden deres forældre. Det er jo ikke noget nyt synspunkt. Det har han faktisk sagt. Det har, eller det har regeringen dernede sagt rigtig længe. Og der har så været nogle enkelte undtagelser, men hovedsynspunktet er, at man tager dem alle sammen med hjem, og han argumenterer jo også for det i det sådan set ret uddybende interview som Berlingske. Jamen, det er deres egen lovgivning, der simpelthen siger, at man kan ikke fjerne børnene fra deres mor. Ikke engang, hvis de samt... og så har jeg meget, meget, meget svært ved at se, hvordan man selv med meget kreative juridiske sjæle, statsministeren har en meget, meget dygtig departementschef, Barbara Bertelsen. Hvis hun kan finde en vej i den danske lovgivning, det kan hun sikkert, men hun kan jo ikke omgå de kurdiske egne regler. Det kan man simpelthen ikke. Så det er for mig at se en... det gør mig det, jeg synes, det fremstår krystalklart, at det her er politik, hvor det handler om at træde vande i hvert fald 6 uger, og så håber man på, at et eller andet nyt vil ske. Meget gæt er, at regeringen har måske forsøger, fordi man måske håber, at folkeopinionen på et tidspunkt vender så klart, at der ikke er nogen risiko for dem at sige, okay, så gør vi det. Men indtil videre, der sidder man på gæret og afventer den politiske debat. Og indtil videre, så altså man kan trækkes til truet. Det er indenrigspolitik, der gør om, hvorvidt man tager de børn hjem og deres mødre. Intet som helst andet. Forstod, at han var såret in i djupet sin själ, tog emot i ett sömt farväl. Han sa, ingen tar min heder, hellre offrar jag mitt liv. I nattens sista timma, just där gryningen tar vid. Det steg 7 av himlens änglar ur en blodröd soluppgång. Just när nattens sista timma tog farväl och vände om. I ett stänk av guld och silver och den sista stjärnans sång skrev en säng altargång. Ensam kvar på mark såg när gryningen svann. Dess kinder de var båda av tårar rann. Och tryckt i ena handen låg hans lyckoamulett. Med orden lev för livet, det är gåvan här gett. Det steg på himlens änglar ur en blodröd soluppgång. Just när nattens sista timma eld och vände om. I ett stänk av guld och den sista stjärnans sång steg sju av himlens änglar ner för solens altargång. Steg sju av himlens änglar ur en blodröd soluppgång. Just när nattens sista timma tog farväl och vände om. I ett stänk av guld och silver och den sista stjärnans sång skrev sju av himlens änglar ned för solens altargång. Det steg sju av himlens änglar ur en blodröd soluppgång. Just när nattens sista timma tog farväl och vände om. I ett stänk av guld och silver och den sista stjärnan. Skriv du av himlar nedför solens alta gång. Då skriv du himlens änglar nedför solens alta. Dansbandsdag, dansradio och mötesplats. Jag ska stanna vid din sand, vad en öde tittar på. Följa dig på vägen, det ska ha vi två. Vi ska färdas genom livet, så har kärleken bestämt. Det sjunger i mitt hjärta, du är det bästa som har hänt. Den allra första gången jag höll dig i min famn, då öppnade den och skuggorna försvann. Du verkade så visen, något saknades hos dig. Du går aldrig ensam, sen den dagen du träffar mig. Jag ska stanna vid din sida, ödet hittar på. Jag ska följa dig på hem, vi ska alltid vara vi två. Vi ska färdas genom livet, så har kärleken bestämt. Det sjunger i mitt hjärta, du är det bästa som har hänt. Du är morgonstjärnan som lyser på min stig. Nu har jag funnit lyckan, mening med mitt liv. Ja, du har allt jag, du har allt som jag begär. Sen den första dagen så har jag dig så kär. Jag ska stanna vid din sida, vad en ödet hittar på. Jag ska följa egen, det ska alltid vara vi två. Vi ska färdas genom livet, så har kärleken bestämt. Det sjunger i mitt hjärta, du är det bästa som har hänt. Det sjunger i hjärta, du är det bästa som har hänt. Vand med brus, køber du det på flaske, har det været gennem en... Yes, is later in the year, Democrats are going to wake up and not the next FDR. He spent a lot of money. Real substantive changes have... And you should see, you know, normal politics says you'll see a backlash developing running into 2022. So... At the moment, I would say the odds are Republicans will take back the House and the Senate in 2022, but we've got to go until then. Absolutely, but the key would be the economy is going to come back, Rich, by June. Yeah. It's going to be like a rubber band, and we're going to let go of that rubber band, and we're just going to ask people to go back to the battle stations. We're going to ask tourism to come back. Not a lot, just do your thing. We're going to ask hotel workers to start dealing with full hotels. We're going to ask restaurants to deal with packed-out restaurants. Just by going, not doing something extraordinary, going back to their lives. Airline travel is going to pick up. Rent-a-cars are going to go. So we're going to see the economy grow at a dizzying rate. And I think a lot of people at first glance are going to say, look what that President Biden has done. Mm-hmm. Yeah, no, that's what he's counting on. And that's what he's already benefiting from. You know, conditions have already gotten better. You have, you know, a third of people basically have gotten a one shot at least of a vaccine. And that's nothing Biden did. He inherited it all. And the economy is starting to pick up again. He inherited that. It was just sort of baked in the cake. He's in position to take credit for it. Now, does he get rewarded for that? Now, you know, politics moves on and other issues develop. But, in the short term, it's going to look good in the polling for him. There's no doubt. He's the editor of National Review. Always love his insight and columns. Rich Lowry, can't thank you enough. Thanks, Brian. You got it. Man, 1-866-408-766. And we have that, the infrastructure package. Are you for all this spending? Is life really unfair in America? I think we got to fully understand what capitalism is again and understand what the alternative is, because the rest is not good. I don't believe. What about you? 1-866-408-7669. Educated, entertaining, enlightening. You're with Brian Kilmeade. Pay for, but protect my car. Restrictions may apply. Plans and cost for coverage may vary. Call for details. These days, you've got to do whatever you can to save money. One of our big... For det vilde mund, Europa Auto Atlas, Kølner Connection. her speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey honey, take a walk on the... And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Bredaste musikvariation. Med klassiker du är någon annanstans. Varvat med dagen. If you are going to help you make it safer, but also tell us what makes you unsafe. Tell us which places are unsafe so that we can try and get something done with it. You know, I would say that when I was younger, I certainly felt the world would be very different by the time my daughter became 25. And it isn't. But I will say that I think women are not taking it lying down. And I think that, to me, is where the change is going to happen. Kalpana Vishwanath, co-founder and chief executive of Safety Pin. That report was by Tamazin Ford. Well, let us know what you think about the idea of feminist cities. You can email us. The address is world.business@bbc.co.uk. And on Twitter, we are at BBC Business. That's all from me and the wonderful team behind World Business Report for now. Thanks for listening. This is the BBC World Service, where every weekday, Newsday brings you the latest news, business and sport. It's human nature to want to know what's going on around us. Moving from country to be a refugee is not a decision, because you're going to start from nothing. And to talk about it, to ask why, how and what will happen next. Will we find that there was life on Mars? I think yes. Newsday, Monday to Friday from 4 GMT. And at bbcworldservice.com. I'm singer-songwriter iDress, joined by funk musician Dame Funk, multi-instrument composer Lowleaf, and acclaimed acoustic guitarist and songwriter Jessica Pratt, about music by tough times as well as a career highlights. Køene utenfor fattighuset i Oslo vokser for hver dag, forteller frivillige. Mange er hardt rammet av pandemien og trenger hjelp. Det er jo trist, da. Det er mer og mer folk som kommer. Alltid noen nye. God ettermiddag og velkommen til klokken 17. Smittetallet i Norge synker. De siste 7 dagene er det registrert til sammen ca. 6000 nye koronasmittede i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Det er 9% færre enn de 7 dagene før det igjen. I sin ferske ukesrapport skriver FHI at det såkalte R-tallet siden 9. mars har vært 1. Det vil si at hver koronasmittede person i gjennomsnitt ga viruset videre til en annen person. Det forteller først og fremst at alle de strenge tiltakene som har vært i deler av Norge hvor det er mye smitte, de begynner å gi effekt. Og vi har sett den siste uka at smittekurvene har flatet tydelig ut, men så er det forskjeller mellom kommuner. Noen steder er R-tallet fortsatt høyt, andre steder er smitten på full retur. Så det er vel situasjonsbildet akkurat nå. Dette R-tallet på 1, betyr det at man kanskje kan begynne å lette på restriksjonene etter påsken? Det betyr i hvert fall at vi kan ta det som en motivasjon alle sammen, at det vi gjør nå, det hjelper. Og så er vi jo selvsagt avhengig av å få det tallet godt under 1, og det må holde seg under 1 i mange uker fremover for at vi skal få en reell nedgang av smittepresset i Norge. Sånn at det er et tegn på at ting hjelper, men jobben er langt fra gjort ferdig. Over til vaksinenyheter, for i dag meldte jo BioNTech og Pfizer at koronavaksinen deres også beskytter barn ned til 12 år, og at den kan tas i bruk for unge altså fra høsten av. Er det aktuelt for Norge? Dette er veldig viktig kunnskap, fordi vi har jo nå ikke vaksiner som er godkjent for bruk over 16 år fra noen produsenter. Og hvis det skulle vise seg at langtidseffektene ved denne sykdommen er såpass alvorlige at også barn og ungdommer bør tilbys vaksine, så er det viktig å ha noen vaksiner som er godkjent for bruk i de aldersgruppene. Og det arbeidet krever jo både at man gjør studier, men også søker det europeiske legemiddelbyrået om godkjenning, om såkalt midlertidig godkjenning, også for å bruke det da i yngre aldersgrupper. Nå fikk vi gode tall i går på at disse mRNA-vaksinene tydeligvis begrenser smittespredning veldig effektivt. Så det vil ha mye å si om en stor del av befolkningen er vaksinert for det som vi kaller flokkimmunitet. I Europa er det meldt om 258 alvorlige blodpropptilfeller og 45 dødsfall blant personer som har fått AstraZeneca-vaksinen, forteller en rapport fra det europeiske legemiddelbyrået EMA. På et pressemøte i ettermiddag fortalte byråets direktør at de fortsetter å undersøke om det er en kobling mellom blodpropp og de som har tatt vaksinen. Ifølge direktøren er det hittil ikke bevist en slik kobling. Vi vil med denne redegjørelsen gi en oppdatering om vurderingen til sikkerhetskomiteen og vår risikoanalyse i de svært sjeldne tilfellene av blodpropp. Hos mennesker som har fått AstraZenecas vaksine. For 2 uker siden kom vi med en midlertidig vurdering. Vi konkluderte da med at fordelene med AstraZenecas vaksine, som forhindrer covid-19, innleggelser og død, veide opp for risikoen ved bivirkninger. Vi har ikke endret mening. Treningssentrene i Bergen får åpne igjen, men med strenge smittevernrestriksjoner. Det har byrådet bestemt. Det er bare 4 dager siden byrådet valgte å stenge alle sentrene i kommunen på grunn av mistanke om smittespredning hos flere av dem. Blant reglene sentrene nå må følge er at de som vil trene må holde seg til bare ett senter, og de må bestille treningstid på forhånd. I Sverige forlenges koronarestriksjonene for butikker og restauranter fram til 18. april. Det fortalte statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse i ettermiddag. Smitten i Sverige øker, og det siste døgnet er det registrert 8441 nye koronasmittede i landet. Regjeringen ønsker at færrest mulig treffes i påsken. Smittespredningen ligger på et for høyt nivå og øker i mange deler av landet. Presset på helsevesenet er stort. Derfor er det viktig at vi orker litt til. At vi tar ansvar for helsevesenet, våre medmennesker og oss selv. och naturligtvis ansvar för oss själva. Køen utenfor fattighuset i Oslo vokser for hver dag. Det forteller de frivillige som jobber der og folk som bruker tilbudet. I lokalene på Grønland deles det ut mat, klær og annen støtte til de som trenger det. Den siste tiden har det vært flere som trenger hjelp enn vanlig. Køen har strukket seg over flere hundre meter, forteller Astrid Aas Bakk, en av de frivillige som holder øye med køen og som selv benytter seg av tilbudet. Det er jo trist da. Det er mer og mer folk som kommer, alltid noen nye. Så det, og køen blir lengre og lengre. Jeg er ikke den som er mest fattig her, for å si det. Altså, jeg klarer meg, jeg er vant med, jeg klarer å ta vare på min økonomi og alt det der. Altså, jeg er jo uføretrygd, da, jeg også. Men det er liksom sånn, det er mange som har det verre enn meg her. Det er mange som har det skikkelig jævlig her. Noen har mistet jobb på grunn av korona, og noen er ditten og der datten. Hele familier kommer og står her sammen og greier. Altså det er ikke lett. Det er veldig mange som har det vanskelig med både økonomisk og så den her sykdommen på toppen da. Vi har ikke hatt så mange på i koronasituasjonen, så vi har litt dårlig sammenligningsgrunnlag. Men så langt som køen var, er det sjelden har vært. Så vi har å gjøre med veldig lange køer. Mange mennesker nå i siste. Jeg tror nok det kommer mange flere som har hatt småjobber og tilleggsjobber, og som har mistet inntekt. Er det snart til alle som kommer inn? Jeg håper det. Vi skulle uansett ha flere. Hvis det er nok til alle, så skulle vi gjerne gitt dobbelt så mye. Så helt nok har vi aldri syntes vi har vært. Men jeg håper at alle får i hvert fall én pose. Regjeringen har satt seg mål om at alle i Norge skal få høyhastighetsbredbånd på minst 100 megabit per sekund innen 2025, det melder NTB. Målet skal nås ved å gi frekvenser i det nye 5G-mobilnettet til selskaper mot at de bygger ut høyhastighetsbredbånd i grisgrendte strøk. Nå utenriks i Brasil ble det i går registrert det høyeste antallet koronadødsfall i landet i løpet av hele pandemien. 3780 mennesker mistet livet til viruset, ifølge landets helsemyndigheter. Protester i Rio de Janeiro. Protester mot strengere i den brasilianske. Damit gegangen, wäre eine große Lesen, dass der Redakteur, die Redakteurin. Also, nee. Missverständnis. Wir sind die Größten. Om jag hade den här historien och gått med den till ett tv-bolag skulle dock sagt, alltså, nej, Marc Le Petit, producent för drama dokument Gråse, fake. Historien för galen för att hittas på där januari 1990 i en förort. Då grundlaget Wirecard idén att tillhandahålla betalnings på internet. Wirecard vill bli en sorts Klarna eller PayPal fast för och de kunder blir de som ingen annan på sajter, halvskumma handelsplattkasinon. Något år senare ansluter mannen som 20 prägla företaget, mannen som idag sitter i äkte. Marcus Braun kommer in som ung konsult men stiger snabbt i graderna. Marsalek, som idag är på flyttvisan. Marsalek har ny programmerare på Wirecard. Det är dessa två, Marsalek, som ska leda finansbolaget på den sagolika resan upp till den tysknadens olyckslistan innan allt rämnar och spektakulärt och lyckas få medarbetare, revisorer och politiker att på Wirecard under år, säger Marc Le Petit. Den gesamten Verlauf von Wirecard geschafft. Menschen Firma zu binden, an die Firma zu binden, politisch, weil sie halt auch eine Gewinn haben. Det hade inte lyckats, strålning, säger Marc Le Petit. Den Felix Horvath på Finansdelsblatt. Han har följt Wirecard länge och en av flera böcker om skandalen. Hans heter Bedragare och tar Simats huvudrollsinnehavare. För Felix Holtermann är en av ytterst två journalister som har träffat dem båda. Rollföringen då var tydlig han. Vid Braun var den journären Tyskland på Steve Jobs. Han till och med klädde sig i hans signatur, den svarta polo. Det ser ut som en version av Jobs. Marcus Braun ja också sin Wirecard. Ja. Han såg som det företaget som han allierade som världsvan. Ett tolv. Som en kittlande miljö. Jemand der das geheimnisvolle Lied Jan Masalek hat sich gebrüstet auch gegenüber Outen mit seinen vielen guten Kontakten in Szenen den Globus. Marc gärna om sina inom underrättelsevärlden, säger Felix Holtermann. Tillsammans Braun och Marsalek om till något av en rysk docka. Ytterst fanns det kunder som såg bolaget K. Respektabla skyltfödder som man knappt tjänar på. Wirecard innehöll de lönsamma titliga kunderna, nätkasinon och där. Och till slut ett Wirecard, främst i Asien, som när bubblan skulle visa sig bestå mest. I efterhand tycker varningsklockorna borde ha skräck 111. För efter en lagändring i USA bröt marknaden för OnlyHop. Men det märktes inte. Års nätkasinon var en av få branscher där faktiskt tjänade pengar. På pappchatte Wirecard att sin mål som visionären Marcus Braun satt 30%. Istället började det dyka upp för årsredovisningen till godohavaren som var så stora att de vände resultat från minus till plus. När företag i Asien där Jan Marsalek Wirecard mer och mer till slut utgör fordringarna nästan hela 2019 har fordringarna i årsredovisning till 2 miljarder euro, 20 kronor. Det var pengar att döma aldrig fanns. Fast 2 miljarder euro an Vermögen in der Bilti ist, was zum großen Teil nie gegeben hat. Så i juni förra året blottas till slut bokföringsbedrägeriet i modern tid när revisorer spinerna för att kontrollera de 20 miljarderna tvingas konstatera att kontoutdragen är förfalskade. Snabbt, på en hastigt sammankallad säger Marcus Braun att det är Wirecard som är offer för ett bedrägeri på Frankfurtbörsen aktien och strax där Marcus Braun. Ktesell i München sin oskuld visste något om vad som pågick under offen Jan Marsalek. Marsalek lär inte i första taget. Han hade redan flytt landet i ett privat flygplan till Ryssland, säger Felix Holtermann. Steigt en dag nach seiner Stellung bei Wirecard in ein Privatflugzeug, fliegt nach Minsk land und das vermutlich mit unserem Geheimdienstler. Vi har gifter på att det till Ryssland med den underrättelsetjänsten man vid Handelsblatt. Den 10 juni ställer in sina betalningar om det som var den tysk sektorns stora. revisorer i hur koncernen hanterade 108 ändrar ombud som hävdat att valningar som rapporterat hotat kollaborerade Jeffers på enkelmetoder för att jag jobbs. Man hade med underhosen, alltså klingt jetzt vielleicht, wenn man so ein paar Gratis hat. Det låter kanske kul, det var det i Journal Times ger fel. Portrarna hotades och dess kulsin tog två av journalisterna i population. Spekt granska fyllde istället det hot i bolaget. Die Behörnsmärkte kritisch, dass die sich als die Fantasie. Die Hildes Willkommen uppfick många misser, säger han på tidningen Handels. Idag är Salex Lysningsavtland, han är en målsmökta. Det höst vänder mot Marcus en efterspel för rätt. Hans inspektion slutar. Vad är revisorer förnedrat? Måste självaste förslen Angela Munstaglade sig varkar Kina rejäl. Och svar mäktigaste lät ledas snäget tro på det och var sig vara. På namnspännande finte var precis som de inskrande. Tro att kommentären säkert. Ja, ja, onsdag mars. Onsdag. Onsdag vi kött. Mars. Ja, sista dagen här. Mars månad alltså. Varsta dag. Så är det ju. Det är sista dag i marsnad 34-21 och att Ester har namnsdag. Jag är Martin är från sadet där som just heter Ester. S kan en pärm det hände 80-talet så att jag också sån. Men det är för men som sagt månad senaste och regn början och även idag norr om låg korrar i att vad det var kunde egentligen tror jag tunga nu se att bort här skratt år och i de här av hundrade och det måste finnas har ju trots allt inte regn och även tagit ner men så sänktes också idag i och nu är det där det fick jag ska då så över 8000 håll det här och småpojat att det är ingenting som undrar en ord eller en ordning vet exakt. Ja, det är det sista har jag igen. Då så var någon som... Här ser man med 2 miljoner. Ja, den. Det är vi också nu. Vi har väl... Eller jag mår ju inte att dem för att de är så otroligt många. Sen... Ett namn från en dag. Till USA. Jag tror det är 500 någonting. 500 auktioner. Vad står det? Karlis då. Man spelar långt upp. Att det hade ju en fabrik i Älvstrist. Jag byggde en spröd. Det är ju det här bränt. Det är mycket också i Sverige och så väldigt mycket. Bilar är ju anlagt. Bränt all mycket. Även bilbränt. Utan man så trycka text. Kan vi inte vägen. Text under 90. Försöker att titta. Program och film och serie. Tjus! Bror till att de... Det är en brist. Jag har varit diskuterad. Jag har... Jag hade fått en box. Det var också och... Det var mycket titta sant faktiskt och... 6000 tillbaka på skatten. Nästan sjuk. Kom ju först. Att staten enkelt... Så man får skatt. Det brukar komma i... Mycket hörlurar och så. Jag har aldrig sett så mycket med hörsladdar och så. Det är på tv-rutan. Det är Sverige dag. Dan. Och så tog jag mig hemma också väg och så. Det är ett långt lätt. Det var regn men det var väl förr någonstans. Ett få människor men det var så åkt till slut. Ja. Och i vissa utan det är ganska få människor. människor som rör på sig upp i långsut skogen och har blött. Men regnet hörde ju sen. Inte början. Började ju regna. Eller vad jag förstår. Och jag blir lite överlek. Det är inte någon större byxor från järnväg som skyddar mig. Och en vit rev. Det torkar till nästa så att jag kan komma. Och utan att vara uppe. Och omsvåriga så här. Men det är klart. Några på sig. Många här. Som vi vet, många är äldre och är gamla här. En pliga och sågt här. Jag kan vara både 5-80 år och... Det är inte så mycket att se på. Tam och så, bortse. Då så, det är mörkt. Det är huxer och allt. Man är mord. Ja, vad ska man titta? Det mördas ju för... Och därmed har vi ju inte haft det. Bara i mars månad. Och förvisso nu. Det tar slut i den sista mars. Den sista. Speciellt mycket. Värre haft lite och direkt något. Ofta blåser de ju odliga besvärliga. Det kommer lite. Det var inte någon större. Just nu är det 8. Stötta sås att du kan. Jag har väl ätit lite färslimpa. Den har lite man fick i sig där. Mjölk och så. Jag har ju vila. Kokat en kopp och ketchup. Sol har det faktiskt varit lite väder här. Dagarna med våg. Så att det känns ju när det är mycket. Solen som har varit, för att det ligger på det här. Att det går inte det att hålla koll på. Bara så man... internet och så vidare. Det finns signaler. Depor för inte förrande i coronarestriktion. Det är budsringen och folkhälsan. I håll ur då återigen eller kraftans. Från ved kom idag när som gäller fiker förlängs. Den tredje maj innebär rogar och kaféer modellen. Och att man samma bord fiker ska upp alls och en. Beskedet handlar om icke-kommunal vuxna att hålla den 18 april. Heller inga lättberoende tur och sport. Har ingen som folkvitt. Och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Kvården ger just nu. Gera träffa släkta för umgås alltså. Reporter Hjelmin. Många inom vård på grund av en stale. Klart risk. Faktiskt vi. Biträdande förhandlingschef på Sveriges kommuner och regioner SKR. Och hon säger att arbeta vad de kan. Men det viktigaste enligt henne är nu att ridningen. Man jobbar med bemanningsförstärkning och intensivt med stödinsatser. Men har den sjukvårdspersonal har ingen dörr. Och det här gör belastningen är personalens. Läkarförbundet anser nu att det är dags för regeringen att agera när det gäller även vad gäller sjukvårdspersonal. Men det avvisas av socialminister Gren. Precis som jag också hörde någon sagt i morse från Ekot så är det förstås en väldigt svår situation att behovet av vård ökar till att personalen ska ha bättre. Det är en situation som skulle kunna... Allt fler sjukhusynandet. Markus Lund är överläkare. De allra sjukhusen i slutet, eller de handlade framförallt om 50 år så till lite mer vad vi har gjort. Region handlar alla corona som lagts in under vecka 1 runt 7 och en vecka till 60 år. Och det handlar om åldersgruppet som vecka 10 utreder. Det är åldersförsjön väldigt tydligt. Det personnamnet nu behöver kunna lika tydligt ökade samhällslingman. Eftersom att samhället också brittiska varianten nu B1.7 är helt dominerande såväl i Halland som är och det är att den är lite smittad i de studier som är gjorda. Den är möjligtvis lite mer Marcus Lingenolje. Ytterligare 30 fall med bekvämnaste dygnet och därmed har 1465 av vaccinationerna, så har procent av befolkningen fått en dos nu. 5% har fått två doser. Från Brasilien rapporteras en ny rekordsiffra i covid-tester. Detta sin djup politära militärkupp 164. Har över 20 000 dött i covid-19, har 317 000 det min år sedan. Katastrofen ledde en polis, nepolska försvarsministern Bonaro har mot min som ekonomin att kriga som flera regeringar har vitt. Dessutom en möjlig den striden sök, men han fick inte det. Medier satt yrkorna i helgen, högsta sken, flottan och flygleverposter igår. Skickade registern Walter Braga Netto till kasanen militärkupp som ägde rum för takt 57 år sedan i en ord som kan redan svåra politiska kuppen 64 som militären och högern kallar en tal militär i olika skara de kör. Bolsonaro detta kapten och den nya försvarsministern Gerardo har tidigt svar Ivan Garcia de Chile som varit för har påträffats död annars misstänkt polisens plan Eva Gun West. Men det kanske är bra med lite vår regn. Men de sista haft grått och mulet och så. Sett en del delvisa så. Problemet är att det är ganska blött ute i så att det är ute i skogen här. Det kommer alltså ytterligare något regn. Sent för det väl sant också. Eller det. Det är halv. Situation. Inte prata skånska. Inte prata skånska. Visst är skånska. Spelare. Ja, vi ska inte ha någon spel. Den försvann ju väl. Fort. Studien togs fram på uppdrag av och det här är en av som regeringen ska gå och göra för att skapen om rasistiska hat. En studie om antisemitbrott släpp år sedan. Nästa år på rapport om afrofbrott. Regeringens handling 16 tyvärr rasism i Sverige. Men den rapport som är forskamofobins omfattning och kont på längre sikt säger att kommer att tillmötes två år gammal i Göteborg utsatt hon bar slöja. Hon... Många utsatta bara siffror som blir på att... Revenna. Vad gör de i Sverige? Vad blir med Norden? De är inte bort heller. Koranen är ut. Så kan det, ja. Jag ska vara fritt från islam, men det är... De flesta muslimerna som... Bara ett fåtal extremistterrorister, men början att släppa inlingar här. Golan också är på Södra Eriksdalsk. Finnas, men Katarina Real var det som är vanlig skola. Malmö där och det var en hel klabbarn. Det var en svart, en killand och ungdomar från Jugoslavien. Ja, det hette ju det. Så var det inte blaff, minns jag. Utan det var en bara med invandrarbarn, invandrarungdomar som fick svensk. Det var ju så att när jag började sjuan på Södermalm så gick det inte bara. Det var för kresa att jag fick gå i Astra. En mindre dock, fanns inga invandrare. Ett tag hade jag Örn, min son, som lärare. Till fyra typ. Det var ju tre år där, 7, 8, 9. Och under en period där så var det Werner Örn som lärare. Död länge och... Det har jag en bild också faktiskt på den klassen där man ser Örn. Det var ju då han bildade 1974 Örn. Narvafundet. Svea. Werner Örn är i många år så hedrade man ju Karl den 12:e i Stockholm i kyrkan. Som tog cirka 45 minuter med fina uniformer och så. Jag hade ingen möjlighet att medverka med tåg så att jag hade ärliga arbetstider. Hade faktiskt lärare under kort. Han typ hade olika lärare, men han var ju sån här speciallärare. Och han var mycket speciell faktiskt och till exempel så spelade rullband på en rullbandska militär. Jag tror han fick lämna sitt yrke efter klagomål och så. Faktiskt. Han hade ju syn. Detta med andra så. Så jag tror han lämnade den tjänsten sen efter klagomål. Men under en på honom som lärare. Jag hade andra lärare också. Och det fanns indrare. De klasser jag gick. Varken på Eriksdagen eller på Gal. Och så fanns det en klass med bara ungdom. En invandrare. Kanske var det annat att man hade invandrare. Ungdomarna i särskilda klasser. Och sen att blanda dem i övriga klasser. Men det var inte så då i alla fall. På skolan så kan jag inte minnas att det var några invandrare. Så för säkert länge. Mellan 1967 i tre kanske. Men kanske att det var en speciella invandrare ungdomar. Då från början att de gick i speciella klasser. Eftersom de behövde mycket stöd för svensk undervisning och så. Och senare började man ta ut dem för det. Klasser helt enkelt. Det här är så för länge sedan. På den bild jag har någonstans fotad minns ju då Nerörn där. Katarina Real på. Vid Helgelund blev teater och senare Engelska skolan nu. Men på den var man bara svenska ungdomar. Medan killar och inga invandrare alls. På Lämsgymnasiet så hade vi faktiskt en kille i Latinamerika, minns jag det. Äkta indian. Men det är massa i de skolor jag gått. Det här går tillbaka i tid. Och det var ju inte förorterna det här, utan det var ju så. Kungsviken. Men sedan dess har det och oerhörda mängder av utlänningar kommit in. Över 86 000 förra året. Det var inte endast drygt 12 000. Asylsökarna minskat till över 1000 och 85. 2020 till Sverige och vansinnigt galet. Och det är jag helt säker på att de flesta som kom har kommit som anhörig. För att återförenas med sina familjer. Den här hörighetsinvandringen, den är ju långt, långt mycket större tal än asylmottagningen nu för tillfället. Så att antalet asylsökande och orsakerna är pandemin och så. Det är ju rent. För asylsökande man är anhörig att komma hit i alla fall. Pratar om bostadsbrist, då har vi inte här precis. Migrationsverket lämnar hela dagen helt och 880 boenden ska. Vi hade också tomma lägenheter som förut och att öka kraftigt här. Med 57 som är uppsagt och de finns i Hedemorgansytan och Javäst blir uppsagt. Men det finns också ett mindre antal där. I exempelvis Hedemora kommun som är bosatta i Hedemora, Vikmanshyttan och de är alltså invandrare. Och även i Dalen invandrare. De har ju förstånd. Så att de finns. Stockholm vi har sagt ju. Olika as-typer skulle man kunna säga. Så att om jag har sett svarta människor från Långsyttan så är det inte att jag blir chockad av detta. För jag kommer från Stockholm och Göta. Av just Oliper. Simmärst de sista åren och det var faktiskt det mest invandratäta området jag någonsin bott i där. Nu lämnar 2011 år ungefär 47% 40% invandrade området. Men det här ligger ganska tiden och det minst har ökat kraft. På den tiden så var det cirka 47% invandrare i området. Det har ju drabbats av eller uppgåderna kring Valsta har drabbats av i år och vi hade ju sitt Steningemordet och Revstamordet av båtklubb. Och sen när det gäller det här ordet så hade vi T och Aftonbladet var Valstamordet. Men det skedde vid en bussplats i inte i Valsta. Så att det har hänt grova brott sen jag lämnade Valsta. Sundsvall och Stockholm där 2011. Ett ansvar. Först sen så mördades kvinnor där i på Släpet. Det 40 huset var det väl. Bredvid varje hus hade väl var det 4 portar tror jag. Tror Släpgatan 48 kanske. Hade Xebud. Då hade Brasen lyckats ju ta kanske för att och det var ett misstag av henne och han dödade henne med en kabel. Han i Tyskland och greps av tysk polis och kunde sedan Lollentuna tingsrätt och 10 års fängelse och visas ut. Men det här då hade inte redan funnits i ök, både då långs huset bredvid 50 gatan. Men vi börjar med Högsta domstolen som idag frifrejla talet om hot mot tjänsteman att upphävs via hovet. Larssons advokat, Viktor. Jag är glad med att samma kränningsfrihet. Jag ser det som en anvisning att för domen ser till annan. Så indirekt bona och ibland också sprider obehag i ett och flera. Säger advokat Viktor Banke till ens Elsa Engvall. Efter ett narkotikadelningar i Stockholm som frejlade i ett Instagram kvinnlig polis skulle ses släppte han en låt med ska hon skjutas. Larsson friades fälldes sen av Sveriges av Högsta domstolen av ledamöterna Ella. Hotrandet mot polis ska bedömas som ett allvarligt menat hot om våld ser musik som måste få tillåtas vara utprovocerande. Det nybyggda kulturhuset Sario har hamnat i blåsväder. Igår klubbades ett avtal för hur samarbetet mellan husets museer och kulturhusbolag och det avtalet fick Västerbottens kulturredaktör Sara Meidel att tappa haken. Det här är ett worst case scenario som kulturen alltid befarar när kulturhusbyggen ska bli. Att kulturen är ett pynt i konferens- och hotellanläggning. Porten till den nybyggda Vara i Skellefteå öppnar i höst. Och det stora trähuset ska husera stadsbiblioteket, Västerbottensteatern, museer och en hotellloggning. Av kulturaktörerna är det bara biblioteket som har de andra får boka tillfälliga lokaler för sin verksamhet. Men nu har det väckt stor oro bland museer och teaterpersonalen då ett nytt ramverk för samarbetet i kulturhuset klubbats igenom av Skellefteå kommunfullmäktige. Konsekvenserna blir att Västerbottens teater kan mena att jag har arbetsros och en scenografial kommunal. Jag känner inte. Det kommer inte. Socialdemokratiskt kultur till Arabsan. Det igår sin kronor i del som de kår som gjorde sig politisk med kultur med 50 000 stöd i mässan. Omfattar mot ytterligt extern. Idag, jag sista kvällen med Sveriges bubbeläggs Bigfrid. Eller långt fler. Bästa svett som produktion finns under namnet legitimer. Alltså musiska överallt. Den formen ska ju också bort. Det är väl riktigt vårt att ha haft direkt. Oj. Det är det. Det är vår. Vi har ju dagens sista dag. Det är idag 31. Spänt upp en tvättlöd av volpar. Hemlandet. Symbolen nu är förbjuden. Så roligt är det. Det är att helt enkelt är grått och mulet och så vidare. Det är inte direkt olikt väder när det är grått och mulet. Grån och det kommer även lätt regn. Denna morgon också återregnade, det kommer ju regn senare. Men det är så långt på vårkanten här så att mer värmen längre fram. Jag är tacksam för att det knappast kommer någon mer snö. Det har varit lite mörkt och så på morgonen här. Men man får ju verkligen väl. Dels att det är mulet och att få klockan. Vi har ju som sagt så att fram klockan kommer tid och det är påkraftigt att det är så pass mörkt som det är på morgonen så att det är väl det också. Min sagt efter morgon typ med utcentra och vidare. Det är klart det var inte trevligt kan man icke påstå. Vi vill ju alla håll och mycket mycket får vi faktiskt ta och vänta på tills vi här i april maj månad så typ framåt. På bättre tider och Det kan inte utav vår här i mars och nu här som vi kommer in i början på det kommer mer längre riktiga vårvärmen minsann. Men vårtecken har vi sett och så. Svanar och tranor och så och yes. Även från den här bussen en gång, Hedemora, den 24. Då såg jag kanske hundratals med flytt och så, så att det var som hade gått ner för landar och så. Helt det här i Husby socken. Så att vi har ju sett mycket vårtecken trots allt. Men idag speciellt vårtecken. Det är väl det. Lågt mycket här. Här trakten landet. Jag lär vad ni har för veder för att det blir lite väl mycket. Hålla lite koll vad det kan tänkas bli för väderbor. Det är ofta så lokaler och så. Chilenet. Det kan ju skilja sig ganska mellan norra delen av Dalarna. Som alla. Jag tror att det skulle bli ganska kallt i början här. Imorgon är ju som sagt vill och upp för aprilskämt och sånt på och i media för kan ju också förekomma sånt. Ska nyheter som är egentligen äckligt utan det är ju ja. Man undrar hur de här redaktörerna planerar för det. Det var så. Att det är allt och inte rik. Vi får väl se. Kanske hör det. Det är aprilskämten faktiskt där. Med. Så. Men om vi har vi och gråa. Så det var ska så grått. Grått och mul. Lite blåsigt. Även också lite regn. Förekommit. Jag sköter ganska mycket olika tekniska datorer och spelare och bloggar och så. Så jag kan inte hålla koll, det får ju gå som slinger och så här. Men ibland spår i den här slingan som det kallas studion är Sverigekanal. Inte bara en faktiskt och ibland så måste man sköta det tekniska och så, olika ting måste fixa med. Och ett kapp i min samhet. Kan det vara känsligt i Belarus? Det var Eddie Oliva som sjöng tillsammans med Cindy Peters, En vän. Tänk värda. Ja, man blir riktigt berömd. Fina låten. Och då blir det nästa lite konstigt, men jag ska ändå försöka över på det här med aprilskämt. För att jag har ett skämt kvar som jag ändå skulle ta om. 1962. Nylon över tv-apparaten. Innan det fanns färg-tv i Sverige så 1 april 1962 så var lag i tv där Kjell Sten som berättade att man har installerat ny utrustning. Det är att man inte skulle behöva köpa tv för att få tv-färg. Nej, det skulle tills vidare räcka med att klippa nylonstrumpa och sätta fast den över bildrutan på den gamla svartvita tv-apparaten. Och jag vet hem så diskuterade vi det hela seriöst. Mm. Men förnuftet segrade. Fast det är många av oss som var där och var det. Jag kan ju skylla på liten. Men det kunde ju inte mina föräldrar göra. En minnesvärd var hur som helst. Och att det var länge sedan nu visst minns man den. Agneta Skog, jag är Fred Lyngstad och Agneta Fällskog. Jag kommer inte att spela någonting från Grabbat eller ABBA överhuvudtaget denna gång. De här tjejerna, de är ju så... Det är bara det, återigen kan man ju ha ram bara om Ole helt enkelt. Man vet inte, jag kanske återkommer i frågan. Men tills vidare ska vi lyssna till Back on Your Radio, Agneta Fältskog. Vi kanske igen här och ser hur. Jag kommer även ut smart mobil här med media. Och även den är aktiverad. Det är också det här mediakost. Oj så. Ja, det fungerar bra det. I april och så. Med vindar och allt. Det blir veder och veder och veder. Men för säkert massa vd-rapporter här då. We always would be true. But I don't need a picture to see you smile. And I don't need to hold you tight to form embrace. All I wanted was sweet and true. I need a picture to remind you. Then one day a stranger came in. Never my wife. When you sent that letter the town through, I have his memories and a picture. But I don't need a picture to use my face. And I don't need to hold you tight to warm embrace. All I wanted was enough so true. And I don't need a picture to remind me of. No, I had a picture to remind me of you. Calls your name. Oh, you're going out the same way you came in. Someone will defy your next of kin. Some will weep and moan. Some will spit upon your stone. Not the same in. Pay you out in all your faith. And judging what you. Then flame their nest and your kin for rest. Can't take it when you go. Oh, you're going out the same way you came in. Makes no difference who you know or where you've been. Makes no difference who you are. Skid Row Joe's done. You're going out the same way you came. Yeah, you're going out the same. There you go, here I owe you. Left me, I couldn't cry. Each evil happened to me. Well, I guess it doesn't matter anymore. so you get it done with, but there are also a lot of apprehensions on whether this vaccine or that. That is pretty thing that is normal to happen. You want to make the best. Are they okay? Okay, thank you so much. Have you heard of people in poorer areas of Maharashtra getting access to vaccinations? The vaccination of the way it should have, say of Mumbai, also there's a lot of thrust in the nation. There's a huge dropout in vaccination. We mentioned that to me, people, the 45 would start getting vaccinated, but this should have started off 20 days ahead. And there has not been campaign to push people to go in for vaccination. One, there is a myth that should I really be taking in short, I have an adverse effect. So there's a who opt out. Second is people feel cumbersome process and I registered. So that's another person who drop out. Så var Lennart Vermell tillbaka och denna gång så spelade han solnedgång Siljan. Klockan har blivit 12 minuter i 7 och programmet Annie Staving håller på att bli slut. Jag ska ta och berätta lite grann vad som kommer. Och då är det så att Kenta Hedlöf kommer att lösa mig här klockan 7. Och Kenta är på plats fram till 22. Går flitiga Lisa igång till imorgon bitti 10-11 så är det dags för dragspel med Nilsson. 11 till barockt med Jury Jürgenthal. Sen är flitiga Lisa fram till klockan 19 på musikskafferiet med Emma Karin Pilstrand. Själv kommer jag sen att vaka den 28 april med Annie, för den 14 april så kan jag tyvärr inte vara här. Men redan den 23 så är det ju fredagsdansen och sen är vi ju 24 april tillsammans med lördagsönskningen. Nu ska ni inte luras allt för mycket imorgon, bara lite grann. I alla fall så kan man på vad som händer i tidningar och tv och sådär. Det hör till Malmö på april. Pigga, glada fåglar sjunger kvitt. Och där man säger gör så, som under nyranden är otänkbara och omöjliga. Och där orden eller åtäverna eller rörelserna är betydelselösa. För det handlar om ett mönster, det ska vi göra klart för. Även om det också handlar om det hans medgivande, ett erkännande, ett mottagande. Jag har försökt att bena upp det här liten aning, men det finns många, många flera saker. Stora kampanjer är egentligen väldigt farliga. Alla former av... Att det är den jag väntat på. April infyllt med kärlekens bassin. April, dumma sillar, kan du lura vart du vill. Vintern varit svår. April, när du nu till sist slår ut hår. En vår är här igen. Och jag är kär igen. En vår är det nog så. Att det är den jag väntar. Infektera mig med kärlek. April, dumma silla, kan du lura vart du vill? tra la la la la la la la la. Satt min och vända blicken mot vår flydda onsdag. Om vi gemensamt oss klär det sociala skal vi bär, så är vi ändå en prov av mor och far. Vi har ju en gemensam nämnare, för alla har vi varit små. Ja, kan man komma från att alla har vi varit små. Kan hända har man växt till både stum och mat, men en gång var man liten och stal av vägen före baket, skrek och spette smör i taket. Säkert var du söt med blott en tand och babymössan lätt in. Tänkas att du har varit mindre än du är. Jag var en bortskämd liten lump som jämt föråt mig på glass, och jag var sämst i glassen. Alla har vi varit små, men alla har vi vår inne. För stängen sig i sitt ödes torn. När du ska slå dig för ditt bröd, till det bör vara deltröst. Innerst stammar vi från samma skrot och ko. Ja, hela galleriet av konstigt folk som dagligen du stöter på är kanske stora drömlar nu. Alla har de varit små. Eftersom snorket nekar dig den lön vill ha höjd, också varit liv spattet täcke och kanat ner för räck. Tänka dig de vilda dö om sin veckopeng som barn han. Och trots sin röda saft har han en gång druckit saft. Med lite fantasi så kan du se väldiga mage rent av hoppa hopp. Alla har blivit små. Nu tycks det helt otroligt när du står vid degen. Det är dock en regel att vi varit. Små. Visst är det sant, alla har varit små, och Björn Skifs var det ju förstås som sjöng. Och till och med Kenta Hedlöf som sitter nu här i studion har varit lite. Han kommer in, ja, han är lite tveksam här, men han har laddat med musik så han kommer att ta över här, och så växer man med musiken, eller? Ja, alltså man blir ju, jag blir ju 17 år igen. Ja, du ser, blir inte så mycket äldre än så. Nej. Hörrni, tack för idag. Vi hörs igen i Musikcaféet om en månad, men dessförinnan så är det ju både fredagsdans och lördagsönskning. Det har varit och är att sitta här och ha kontakt med er lyssnare. Fantastiskt fint, tack ska ni ha. Avslutningslåten idag får bli When Say Nothing At All med Ronan Keating. alder, kjønn eller tidligere koagulering ved disse øynene. Som jeg sa, er det ennå ikke bevist at det er sammenheng med vaksinen. Og analysen på fremdeles. Maryland har sett bruken av AstraZeneca-vaksine på nett. Ifølge en rapp som legemiddeltilsynet i EU er registrert 205 alvorlige tilfeller av blodpropp og 45 dødsfall blant personer som har fått AstraZeneca-vaksinen. Ifølge den kunnskapen forskeren er det ingen støtte til bruken av vaksinen i noen befolkningsgrupper. Komiteen vår fortsetter å vurdere alle tilgjengelige data og tar sikte på å trekke en forskningsbasert konklusjon neste uke. Ja, Steinar Madsen, fortsatt ingen konklusjon, men som vi hører, EMA kan ikke utelukke at det er en sammenheng mellom blodpropp og AstraZeneca-vaksin. Hvordan tolker du det? Ja, de har nok beveget seg litt, for de tar dette veldig alvorlig nå. Til å begynne med så var de litt tilbakeholdende, men nå tar de det veldig alvorlig, så nå er det fullt kjør i møter og kommenterer det hele for å komme til bunns i denne. Så hører vi at det er 62 tilfeller av alvorlig eller sjelden blodpropp i hjernen hos de vaksinen. Hvor alvorlig er det? Ja, det er jo veldig alvorlig for dem som blir rammet, for dette er til dels dødelige blodpropper. Så det er veldig alvorlig for dem som blir rammet, og det er jo om å se på, det er hvordan er forholdet mellom de som blir rammet, alvorlige bivirkninger, og befolkningen som trenger vaksiner. Det er jo det alle land nå begynner å lure på. Og så ble det også presentert en rekke andre altså data. Hva kan dere bruke det til, eller har dere fått noe svar på noe? Nei, det er en del svar vi ikke har fått ennå, og så er det kommet en del detaljer, og etter hvert som vi nå antagelig dessverre blir flere av disse meldingene, for nå leter jo alle land etter slike tragiske hendelser, så får vi mer data, og da kan vi også si mer om, er det noe som viser hva dette kommer av? Er det noen sammenheng her? Eller kan vi finne personer som er spesielt? Når kan dere, eller vi i Norge, gi endelig svar på det? Ja, nå skal jo Folkeinstituttet si noe om vi skal fortsette å bruke denne vaksinen om 2 uker, og da må vi samle sammen mest mulig data før disse 2 ukene er gått. Og så, hvor ligger det hos, eller er det hos EMA å skrote denne vaksinen? Og det er veldig langt. Det er veldig langt inne. Men det er selvfølgelig noe man alltid tenker på når det kommer sånne alvorlige bivirkninger, så alt blir vurdert. Tusen takk, Steinar Madsen. Etter 5 uker med smitteøkning i Norge er nå nede 1 blank. R-tallet forteller hvor mange en koronasmittet person i snitt smitter videre. Oslo har lenge hatt det høyeste smittetrykket, og der er R-tallet nå enda lavere enn det nasjonale, helt nede på 0,7. Vestland derimot har opplevd flere smitteutbrudd. De siste ukene er tallet nå på 1,9. Det var noen som stilte seg i kø for å ta koronatest i dag også. På en uke har rekordmange 200 000 testet seg i Norge. Likevel flater smittetallene ut. I Oslo går det til og med ned. Og det er jo et uttrykk for at de stramme tiltakene som har vært i Oslo over lengre tid, nå begynner å vise effekt. Og det er en veldig gledelig nyhet. Alna bydel i Oslo har hatt høyest smitte lenge. Nå gir det et håp. For som for eksempel meg som skal gå ut av 10. klasse, har veldig problemer med å ha hjemmeskole. Og jeg hadde ønsket at skolen at jeg kan lære mer. Nei, jeg synes jo det er veldig. Men jeg er litt sånn redd for at det bare er en kort periode nå, fordi alt er stengt. Men vi må jo fortsette å være forsiktige da. Så det er jo bare en veldig dårlig, så vi må ikke bare drive og reise ut av landet hele tiden. Får vi se etter påske da, når de kommer hjem igjen alle sammen. Men selv om smitten i Oslo går ned, har Vestland en bratt stigning. Men det har jo vært med utgangspunkt i et veldig lågt nivå. Og så er det kjente utbruddet, det øker i Askøy i Bergen. Forland mener smitten fortsatt må ned over hele landet. Vi må jo under en for at epidemien skal bli avtagende. Hos Espen Rostrup Nakstad, det at R-tallet er på 1. Hvor er det for det? Nei, vi bør være veldig fornøyde med det, fordi de strenge tiltakene vi nå har, de har gitt effekt. Stigning for en månedstiden, så har det nå flata ut i hele Norge. Og et R-tall på 0,7 som i Oslo, hvis det holder seg, så betyr det at smitten halveres på et par uker fremover. Men som vi har sett tidligere, så har smitten dessverre økt etter ferien. Hvor bekymret er du for at tallet nå skal stige igjen etter påskeferien? Ja, det blir nok først en uke etter på helt korrekt tall på hva smitten faktisk vil være også når hverdagsken. Og så er det viktig å holde ut selvsagt, fordi det er en kortvarig glede hvis man holder dette R-tallet nede et par uker. Da spretter fort smitten opp og slapper for mye av. Så det er viktig å ha et lavt R-tall for å lykkes over tid med å få smittetallene ordentlig langt ned. Og hvor langt må dette R-tallet ned før vi kan begynne å lette på tiltakene? Ja, hvis det går et år tilbake, så klarte vi å kjøre smitten helt ned nesten mot, og det levde vi godt med et halvt år, med veldig lite inngripende tiltak. Nå har vi et virus, og da blir det vanskeligere å presse smitten langt ned, men klarer vi å komme ned kanskje på 200 daglige tilfeller eller lavere i Norge, så vil også den bli mer effektiv, og vi klarer lettere å holde pandemien i sjakk fra. Tusen takk til Nakstad som var med oss fra Valdres. Og spanske blir en ekstra politi for å følge med på om turistene på Mallorca følger smittene. NRK.no har med 1000 turistene som skal tilbringe påskeferien på øya. Nå politikk. Statsminister Erna Solbergs popularitet daler. Det kommer frem i en fersk måling Norstat har gjort for NRK. Der ble folk spurt, hvem mener du er best skikket til å være statsminister? Og det var 46% som svarte Høyre-leder Erna Solberg. Det en nedgangsstilling gjort i februar. Da fikk hun 58%. Mens tilliten til Jonas Gahr Støre øker. Ved forrige måling svarte 27% at de ville ha Støre som statsminister. Og nå har dette altså økt til 34%. Mars har vært en tøff måned for statsminister Erna Solberg. Med koronasmitten til værs, nedstengninger og importsmittedebatt, og hennes egen bursdagsfeiring som endte i politietterforskning. Hun måtte også etter et koronautspill fra en målfører fra Høyre. Et fall fra 58% på statsministermålingen. Selv var statsministeren ikke tilgjengelig i dag, som vinnes statsråder, arbeidsministeren. Men det et kraftig byggs ned på en måned. Ja, det det. Det er et byggs ned, men hvis du ser på disse målingene, så går de opp og ned. Og jeg tror jo det så enkelt som at en del velgere har lyst til å si fra om at det Erna selv har unnskyldt seg for i ganske mange runder, og det var også helt på sin plass, nemlig at hun brøyt smittevernreglene på en tur til Geilo, og det er ikke greit. Så tror jeg nok mange kommer tilbake og ser at det store spørsmålet her, det hvordan vi håndterer denne krisen og får smittetallene ned og folk tilbake i jobb. Jonas Gahr Støre mener regjeringens kontroll med grensene har vært for dårlig, og at Solberg også straffes for det. Testingen har vært for dårlig, og det har vi sett helt inntil de siste dagene egentlig. Og jeg skjønner at folk reagerer på det. Når det store restriksjoner hjemme, så må vi forutsette at det ordentlig kontroll ved grensen. Kritikken som Erna Solberg har fått rundt importsmitte, kan det ha hatt noe å gjøre for nedgangen? Det vanskelig å si, men jeg tror heller at folk har merket seg at vi nå har stengt grensene for alle som, i praksis for alle som ikke har bosted i Norge eller en eller annen vital. Og så jobber vi hele tiden med å ha så streng kontroll som mulig. Men det klart det kommer jo også protester blant de som da for eksempel må sitte i karantene, har hatt en unødvendig reise. Tone Sofie Aglen er kommentator, at du med oss. Er det ene og alene et sushi-måltid som får Solbergs popularitet til å rase? Den kostet nok med den middagen der, for muffa over at statsministeren brøt sine egne smittevernsregler. Samtidig så ser vi jo det at det i en annen fase. Folk mer slitne og lei. Det kommer mye mer kritikk av de ulike tiltakene. Så det mange som kritisk til vaksinestrategien, kikker litt i utlandet og går veldig sakte i Norge. Men ser vi på tallene for Støre da, er han jo ikke helt i nærheten av Erna Solberg igjen nå. Vanlig at en utfordrer ikke gjør det bedre når nåværende statsminister faktisk har sittet i 8 år. Ja, normalt så at det største opposisjonspartiet ville tjent på en sånn fase, men Arbeiderpartiet har vært litt sånn av egne problemer, og Støre har heller aldri fått helt taket på opposisjonsrollen. Men det er veldig enkelt for å ha med den pandemien heller, for til nå så har Erna Solberg vært i regjeringens aller sterkeste kort, mer populær enn sin egen regjering. Hun har ment at hun har håndtert pandemien veldig godt, og hun har fått betalt for det. Det er jo ikke bare en statsministermåling, det en partimåling også som har kommet her i NRK i dag. Senterpartiet går nå kraftig ned. Er det tilgjengelig, eller har du en god forklaring? En del av årsaken kan i hvert fall være at partiet og FRP og sine bølgedaler, de gjør litt bedre tilbake en del velgere fra partiet, men det mest overraskende likevel at Senterpartiet er skyhøyt et år med pandemi. Det hadde de tradisjonelt noe særlig på, så tror jeg vi må se flere målinger for å se om Senterpartiet nådd taket litt på vei ned. Da skal du få lov til å fortsette påskeferien. Tusen takk, Tone Sofie Aglen. Det mange som ikke har råd til å kjøpe seg mat. Matsentraler over hele landet har den siste tiden opplevd at flere enn før tar kontakt med dem, særlig nå. Det er siste arbeidsdag før påske på matsentralen i Oslo. I går til rekord for 2021. En i Oslo delte vi ut mat tilsvarende 30 000 måltider, så det er ekstremt stor. With just the Daily Digest, and that includes everything, you decide what you listen to. It's quick and customize your feeds at feeds.freetalklive.com. That's feeds.freetalklive.com. Do you feel like your nation, state, or community no longer holds your values? Have you dreamt of a place where people agree that important and are free to pursue their projects so long as they respect the property of others? There are many people that are discovering freeprivatecities.com. The links are at the page at freeprivatecities. All skill levels will be needed. Private Cities opens. It's sooner than you think. Doing and build. Taiwan. Sudworth said he faced surveillance, obstruction and intimidation as he reported on issues and rights abuse in the province and the origins of the pandemic. The BBC said he'd exposed truths the Chinese author not want the world to know and he would continue his work as China correspondent. Showbiz. Religious satellite Love World has been £125,000 after it aired unsubstantiated conspiracy theories about coronavirus. By Ofcom found a 29-hour programme at the Global Day breached broadcasting rules by presenting the harmful claims. For the second time in a year, the watchdog has ruled against the channel for statements about the virus. The organisers of Glastonbury announced a global live stream event worthy for this year. The event on May 22nd will include performances from well-known sites, including the Stone Circle. TV presenter Richard said his experience from Blue Peter would have been amazing had it been in the age of social media. He was forced to hand in his Blue Peter in 1998 after admitting cocaine and losing his job. Business. The economy suffered a steep during the first coronavirus locks back more strongly than previously for 2020. The Office for National Statistics said GDP, which is a measure of the economy, by even more than first from April year, plummeting by 19.5%, 18% initial. Pedal bike thefts have jumped by two-thirds since the crown started, according to an insurer. Figures at Home Insurance showed the number of claims for pedal bike thefts increased by 66% between 2020 and 2021. That's compared with the same period earlier. Shares in Deliveroo plummeted by as much as 30% as it made its anticipated launch on the London Stock Exchange. It comes after investors raised concern over work at about £2 billion was wiped off its value. Good help thousands of people get to the compensation that if you've lost money on a stock sold by a bank, tech lost. change. Cloudy and mild for many, clear spells in Scotland, and a less one. LBC Travel, I'm Jane. An accident in Hampshire is causing eastbound queues on the M27 to Fareham at Junction 9. The A20 and N20 is shut both ways just off the M20 with a serious accident. Feel me.